کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم، که پشت گریه و لبخند تو امان تو نباشی. کدام قصه بسازم که بی تو رنگ نبازد، کدام شعر بخوانم که در دهان تو نباشد. گریزم از تو